buien. Ook dan wordt het een graad of 18. En tot zo. Goedenavond, luisteraars. Vanavond wil ik graag met u een stukje lezen uit het boek Jesaja. Jesaja 43 vanaf vers 22 tot en met 44, het zesde vers. Daar lezen we het woord van God als volgt. Maar mij heb je niet aangeroepen, o Jacob, of u om mij moeite gegeven, o Israël. Ge hebt mij de schapen van uw brandoffers niet gebracht. En met uw slachtoffers hebt ge mij niet geëerd. Ik heb u niet lastig gevallen om spijsoffers. Ik heb u geen moeite aangedaan om wierook. Ge hebt mij voor zilver geen kalmoes gekocht. En met het vet van uw slachtoffers hebt ge mij niet gelaafd. Nee, ge zijt me lastig gevallen met uw zonde. Heb mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Maak mij indachtig, laat ons samen richten. Spreek op, opdat ge in het gelijk gesteld moogt worden. Uw eerste vader heeft al gezondigd en uw woordvoerders hebben tegen mij overtreden. Daarom ontwijde ik overste van het heiligdom en gaf ik Jacob prijs aan de ban, Israël aan beschimpingen. Maar nu, hoor, o Jacob, mijn knecht en Israël die ik verkoren heb, zo zegt de Heere uw maker en van de moederschoot aan uw formeerder, die u helpt. Vrees niet, mijn knecht Jacob en Jeshurun die ik verkoren heb, want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. En een derde zal op zijn hand schrijven van de Heere en de naam Israël aannemen. Zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Als we dit gedeelte van Jesaja bekijken, Jesaja was profeet. Zo van ongeveer 737 voor Christus tot, we weten het niet exact wanneer het einde is geweest, maar dat moet in de buurt van de 685 voor Christus geweest zijn. Dus Jesaja is een profeet die gedurende lange tijd en onder de verschillende koningen heeft geprofeteerd. En de eerste 39 hoofdstukken van Jesaja zijn vooral hoofdstukken waarin die oordelen moeten uitspreken en waarschuwingen moet geven. Waarschuwing over Israël, waarschuwing over de volkeren van rondom. Maar vanaf hoofdstuk 40 gaat de hele toonzetting anders worden. En vanaf hoofdstuk 40 noemen we Jesaja wel de evangelist van het oude verbond. En hier in dat stukje wat we met elkaar hebben gelezen, zien we eigenlijk die boodschap van genade van God. Het heil van God voor een zondig Israël. Want dat zien we heel duidelijk in dat laatste stuk van hoofdstuk 43. God moet daar zeggen, Jacob, je hebt me niet aangeroepen en je hebt me geen moeite gegeven. En als we praten over offers die je mij zou brengen, brandoffers en slachtoffers, je hebt het niet gedaan. En ik heb je er ook niet om lastig gevallen. Ik heb je er ook geen moeite voor gedaan. Ik heb je laten gaan. Je hebt geen kalmoes gekocht en met het vet van je slachtoffers heb je me niet gelaafd. Met andere woorden, jij hebt niet geïnvesteerd, je hebt niets gekocht voor mij, om mij als de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die de schepper is van hemel en van aarde, te eren. Juist het tegenovergestelde gebeurt. Je hebt mij lastig gevallen met je zonde. Je hebt me moeite aangedaan met je ongerechtigheden. Wat een aanklacht van God is dat. In plaats dat je mij lief hebt, in plaats dat je mij dient vanuit je hart, dat ik het kan zien in die offers, doe je in de praktijk van je leven tegenovergestelde. God spreekt over jouw ongerechtigheden en jouw zonde. En dan zou je denken, nou, als het zo is, dan is het afgelopen. En dan komt het tot onze grote verbazing in dat vers 25 het woord van God, die tegen dat zondige Israël zegt, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Om mijnentwil. Dus God richt de aandacht van Israël en de aandacht van ons mensen op wie hij is en wat hij doet. Ik ben het. Met grote nadruk staat dat hier. Twee keer wijst God naar zichzelf. En dan zien we in gedachten, als we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan zien we de Heer Jezus. En in het Johannesevangelie, daar zien we hem. En daar horen we hem. Dan zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar kijk je goed in het Grieks wat er staat, dan staat er ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als hij zegt, ik ben het brood des levens, dan staat er ik ben het brood des levens. Als hij zegt, ik ben de deur, dan staat er in het Grieks, ik ben de deur. Het staat er dus met grote nadruk. En ook hier, in Jesaja 43, zien we die grote nadruk die God zegt, kijk naar mij, ik, de Almachtige, ik ben het, die je overtredingen uitdelg. Omdat je het verdient? Nee, om mijnentwil. Dat is Gods genade, onverdiend. En toch komt God zo naar zijn volk Israël. Ze hadden het er niet veel van gemaakt. God had alle reden om zijn handen van hun af te trekken. En dan zien we hier die machtige woorden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Ik gedenk uw zonde niet. Dat is even een wonder. En we weten het als we kijken in het Nieuwe Testament hoe dat kan. Er is vergeving bij God. Bij de heilige God die aan de ene kant zijn recht handhaaft en tegelijkertijd zijn genade laat schitteren. En we weten, dat is het werk van onze Heer Jezus Christus. Het lam van God wat de zonde van de wereld op zich heeft genomen en het heeft weggedragen aan het kruis van Golgotha. Ik gedenk uw overtredingen niet, ik gedenk je zonde niet. Dat heeft te maken met het offer van Jezus Christus voor onze zonde aan het kruis van Golgotha. Zo spreekt God dus hier in Jesaja 43 tegen Israël. En hij spreekt ook tegen ons. Wij zijn ook mensen met overtredingen en zonden. Eigenwijs, ongehoorzaam, vaak onze eigen gang gaand. En God zegt, je mag bij mij terugkomen. Ik wil je ontvangen. Ik wil je zonden vergeven. Ik wil je overtredingen wegwassen. En weer zien we dat in het Nieuwe Testament. God doet dat, omdat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt, schoon wast van alle zonden. En dan gaat God verder. In vers 26. Maak mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat je in het gelijk gesteld moog worden. Dus God zegt als het ware, vertel nou eens je verdiensten waaruit zou moeten blijken dat je recht hebt op verlossing. Het is er niet van de kant van Israël. Het is er niet van de kant van ons mensen. En toch zegt God, ondanks dat, ik ben het die je overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk je zonde niet. In Israël is niets, waardoor dus moet blijken dat je recht hebt op verlossing. Bij ons is het niet, het is het werk van Jezus Christus. Uw eerste vader, dat wordt hiermee bedoeld Jacob, uw eerste vader heeft al gezondigd, uw woordvoerders hebben tegen mij overtreden, dus de leiders van Israël. Daarom ontwijde ik oversten van het heiligdom. Dat zijn de hoge priesters, de priesters. Ik gaf Jacob prijs aan de ban en Israël aan de beschimping. Dat je zegt van, nou, daar blijft niet veel meer van over. En dan komt daar weer die draai, die wonderlijke draai door die genade van God. Dat God zegt in hoofdstuk 44, maar nu hoor, o Jacob, mijn knecht en Israël die ik verkoren heb. Met andere woorden, Jacob, Israël, mijn volk, luister goed naar wat ik nu ga zeggen. Zo zegt de Heere, uw maker. God koos dat volk. En we lezen in Deuteronomium 6, vers 6 en 7 en 8. Dat God zei, niet omdat jullie zo'n talrijk volk waren. Jullie waren het minste van alle volkeren. Maar ik heb jullie gekozen. En dan geeft hij daar twee redenen voor in Deuteronomium 6, vers 7 en 8. De eerste reden is, omdat ik je lief heb. En de tweede reden is, omdat ik het verbond hou wat ik met uw vader heb gesloten. Dus als we het hier hebben over de ontferming van God, dat God zegt, Jacob, Israël, luister nou goed naar mij, want ik heb goede berichten te geven. Dan is dat niet vanwege de verdiensten van Israël. Dan is dat vanwege de genade en de trouw van God. Ondanks de ontrouw van het volk. En we lezen ook in het Nieuwe Testament in een van de brieven dat er staat, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hier spreekt in Jesaja 44 de God die het verbond houdt, die het sloot. Als we kijken in Genesis 17, dan staat er in de eerste 7 versen 3 keer dat God tegen Abraham zegt, mijn verbond met u. En verbond is normaal zo dat je twee gelijkwaardige partners hebt en dat je kunt zeggen, ons verbond. Maar als God spreekt tot Abraham in Genesis 17, dan zegt hij 3 keer mijn verbond. Waarom? Omdat God dat verbond heeft ingesteld, omdat God dat verbond houdt als de Almachtige en de Getrouwe en de Onveranderlijke. Het was bestemd voor Abraham en voor zijn nageslacht. En het geldt nog steeds voor vandaag, want het is een eeuwig verbond. En op grond van dat mijn verbond van God met Abraham en zijn nakomelingen gaat God hier verder. Dus de trouw van God, ondanks de ontrouw van Israël. En we zien dat ook in het leven van de gelovigen van vandaag. Hoe vaak zijn wij niet beneden de maat? Hoe vaak moet God als het ware zijn hoofd schudden en zeggen van, dat had ik toch niet gedacht, dat je dat zou doen. Ga toch meer op mij vertrouwen. Vertrouw op mijn woord. En zie wie ik ben als de God van het verbond. Want we weten, er is verbond met Abraham. Voor Abraham is een nageslacht, een eeuwig verbond. Maar er is ook dat nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. Daar lezen we over in het Nieuwe Testament. En Jezus Christus heeft door zijn lijden en sterven aan Golgotha's kruis betaald. Het is volbracht, roept hij eruit. En wat betekent dat? Dat betekent dat hij betaald heeft voor onze zonden en voor onze ongerechtigheden. Het betekent dat Jezus, die opgestaan is op de derde dag, wat betekent dat God akkoord ging met de betaling die Jezus voor de zonde deed aan het kruis, dat nieuwe verbond vast ligt in het bloed van Jezus. Dat Jezus de garant voor staat, dat wie hij gekocht heeft, en betaald heeft met zijn bloed, dat hij van zijn kant het verbond houdt en blijft houden. Zo zie je als het ware de parallel met het verbond wat God sloot met Abraham, en met de parallel dus met het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. Het ligt vast in God, het ligt vast in Jezus Christus. Dan denk je, wat een genade is dat. En dat is voor ons mensen die zo vaak tekortschieten. Wat gaat God beloven? Zo zegt de Heere, uw maker, en van de moederschoot aan uw vermeerder die u helpt. Vrees niet mijn knecht Jacob en Jeschurun die ik verkoren heb. Dus God laat heel duidelijk zien, ik ben je maker. Ik heb je geformeerd. Ik help je. Je hoeft niet bang te zijn, mijn knecht Jacob en Jeschurun. Dan zeggen we, nou, Jacob is duidelijk. Wat is dat nou, Jeschurun? Nou, de naam Jacob komt van een werkwoord wat bedriegen betekent. En Jeschurun komt van een Hebreeuws werkwoord dat recht zijn betekent. Dus dan zou je kunnen vertalen de oprechte. Dus je ziet hier als het ware een tegenstelling. Vrees niet mijn knecht Jacob. Jacob, jij bent de bedrieger geweest. Jeschurun, de oprechte, de genade van God die ik verkoren heb. En dan komen de beloften van God. En machtige beloften zijn dat. Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal zeggen ik ben van de Heere, een ander zal zich noemen met de naam Jacob, en een derde zal op zijn hand schrijven van de Heere en de naam Israël aannemen. Nou, laten we gewoon eens eventjes nalopen wat God hier zegt. Het eerste in vers 3 is dat hij belooft, ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. We weten, Israël is een land wat altijd behoefte heeft aan water. En hier wordt dat water bedoeld als een natuurlijke zegen, dat er oogst kan komen, dat het gewas kan groeien, dat er voedsel zal zijn voor de mensen. Maar dat is niet het enige wat hier is. Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Want dan kijken we het volgende. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost, mijn zegen op uw nakomelingen. Water is ook een beeld van de Heilige Geest. We lezen in de Bijbel verschillende symbolen, verschillende beelden over de Heilige Geest. Hier beeld van water. We hebben het beeld van wind. Denk maar aan Handelingen 2. We hebben het beeld van vuur. We hebben het beeld van olie, zalfolie. We hebben het beeld van de duif. Nou, hier kun je ook zien dat God zegt, ik zal water, ik zal mijn geest gieten op het dorstige. En in de natuurlijke zin was dat natuurlijk het dorstige land. Maar in geestelijke zin heeft het ook een betekenis. Het gaat dan dat God belooft dat hij zijn geest als water zal gieten op de dorstige harten van zijn kinderen. Er zijn kinderen van God die zijn dorstig naar meer van de geest. Er zijn ook kinderen van God die zijn niet dorstig naar meer van de geest. Als ik even een simpel voorbeeld geef. Stel dat je dus met een hele groep mensen door een woestijn trekt. En we weten, dan is het water altijd een probleem. Nou, mensen die dorst hebben, die maken hun dorst bekend. Die gaan aan anderen vragen, joh, heb je nog wat water voor me? Want ik heb dorst. Dorstigen laten zien dat ze dorstig zijn. Denk, neem maar een baby. Zo'n klein pasgeboren kind. Als die wil drinken, wat doet zo'n baby dan? Die zet een flinke keel op. En die zegt als het ware daarmee, ik heb dorst, ik wil drinken. Nou, God zegt, ik zal water, mijn geest, gieten op de dorstige, op die gelovigen die mij vragen en volharden in het vragen om meer van de geest. En hij zegt, ik zal. En weer is dat een belofte die God geeft zonder verdiensten van Israël of zonder de verdiensten van een gelovige. Het heeft hem behaagd als de Almachtige God dat te beloven. Zonder voorwaarden, onvoorwaardelijk. Ik zal, zegt God. Hij heeft niet gevraagd van als jij zus en als jij zo, dan overweeg ik om dit of dat te doen. Nee, God zegt, ik zal water gieten op het dorstige. En zo is dat een bemoediging voor die gelovigen die in de gebeden zich uitstrekken naar meer van de geest van God. En God wil beken op het droge geven. Niet alleen maar op de individuele gelovigen, maar God wil ook die vele mensen die zonder zijn Zoon Jezus Christus leven. Wil die aanraken. Hij wil zijn geest geven, ook over hen, opdat ze tot geloven, tot bekering zullen komen, opdat ze de levende God en zijn Zoon Jezus Christus zullen gaan dienen vanuit hun hart. Dat is eigenlijk de belofte die God hier geeft. Je hebt dus die natuurlijke belofte voor het land, voor de oogst, voor de planten en voor de fruitbomen enzovoort. En je hebt daar die geestelijke zegen die hier ook zit. Dus God geeft hier aan Israël en aan de gelovigen van alle tijden de bemoediging: vraag mij om het water van mijn geest. En dan gaat God verder. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. In de Bijbel zien we iedere keer dat God wil werken in de lijn van de generaties. Maar dat gaat niet vanzelf. Hier geeft hij een belofte. Mijn geest op je nakroost, kinderen, nakomelingen, dat is iets wat hij belooft. Maar gaat dat vanzelf in vervulling? Nee, God vraagt in zijn woord dat wij hem zoeken. God zegt, roep tot mij en ik zal je antwoorden. God zegt, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Met andere woorden, wil je die vervulling van de belofte in je leven en het leven van je kinderen en kleinkinderen ervaren? Dan moet je mond open doen. Dan moet je me vragen. Dus hier geeft God als het ware een belofte, als een handvat, opdat de gelovigen, vroeger en nu, die belofte met vertrouwen, in geloof dus, en met volharding bij hem zullen brengen. We lezen in Hebreeën 6 dat de beloften worden verkregen door geloof en door geduld. Als we de woorden van God lezen, als we zijn belofte lezen, dan geloven we ze. En dat is als het ware de startmotor, dat we zeggen, Heere God, u zegt het, we mogen die belofte bij u brengen. Maar wordt dat 1, 2, 3 vervuld, snel verhoord? Soms wel, meestal duurt het langer. En daarom staat er in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 6 dat de beloften worden verkregen door geloof en geduld. Volharding, volharding. Neem Abraham. Als die 75 is, zegt God tegen hem, je zult een zoon krijgen als Sarah. Wanneer wordt die zoon Isaac geboren? Als die 100 jaar is. Dus in die 25 jaar heeft Abraham iedere keer God herinnerd aan zijn belofte. U hebt toch beloofd. U hebt toch toegezegd. U hebt toch dat gezegd dat ik een zoon zal krijgen uit Sarah. Sarah wordt ouder, ik word ouder. Wat moet er van terechtkomen? God heeft hem getest en getoetst. Geloof je mijn woord, dwars door de natuurlijke onmogelijkheid in of niet? En zo is Abraham de vader van de gelovigen geworden, die als het ware in zijn leven, in zijn levenswandel, duidelijk heeft laten zien dat hij op God vertrouwde, ook al begreep hij er niks van. Ook al leek het onmogelijk. De beloften worden verkregen door geloof en door geduld. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Zo kwam ik eens een keer iemand tegen. Hij was in de 40 en hij vertelde. Hij zei, ja, eigenlijk heb ik een heel ander leven achter de rug. Hij zegt, ik ben nou oudste die werkt onder de jeugd. Hij zegt, maar ik kom uit een christelijk gezin. Ik had een biddende vader en een biddende moeder. Maar ik geloofde het wel, de dingen van God. Ik dacht, mooi, ik ga mijn eigen gang. Hij zegt, ik was 18 en ging het huis uit. En ik verliet daarmee God en de Bijbel en ik ging op mijn eigen toer. Hij zegt, ik leefde zoals ik wil leven. Alleen ik had met één ding geen rekening gehouden. Dat ik biddende ouders had. Hij zegt, en ze hebben gebeden voor me. Ik was het zwarte schaap van de familie, maar ze hebben gebeden voor me elke dag. Hij zegt, na 12 jaar overleed mijn vader. En er was nog niks gebeurd in mijn leven. Mijn moeder ging door. En die heeft 20 jaar elke dag voor mij gebeden. En na 20 jaar kwam het moment dat God mij in mijn kraag greep. En tot radicale verandering bracht. En mij de Heer Jezus Christus deed liefhebben en volgen in mijn leven. Dan zeg je, kijk eens, ouders die gebeden hebben. Die gepleit hebben op de belofte van God. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Ging het snel? Nee, helemaal niet. In deze situatie die ik noem duurde het 20 jaar. Maar God houdt zijn woord. God zegt in Numeri, zou ik het zeggen en zou ik het niet doen? Zou ik spreken en zou ik het niet vervullen? Ik ben geen mens, ik ben niet zoals jullie. Maar ik doe het, ik volvoer mijn woord op mijn tijd en op mijn wijze. En als er misschien ouders zijn die dit horen, of grootouders, en die zorgen hebben over de kinderen en over de kleinkinderen. Breng dit woord elke dag opnieuw bij God. U hebt gezegd, ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. In Jesaja 54 staat dat God zegt, al je kinderen zullen leerlingen van de Heere zijn. In Jesaja 59, het laatste vers, zegt God, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond heb gelegd, die zullen niet wijken uit uw mond, nog uit de mond van uw kinderen, nog uit de mond van uw kleinkinderen, zegt de Heer van nu aan tot in eeuwigheid. God geeft bemoedigingen in zijn woord, voor ouders, voor grootouders. Maar hij zegt er wel bij, breng die belofte met volharding bij me. Dat is de weg waarop God werkt. En dat is ook de manier waarin hij ons wil inschakelen, te midden van alle stormen van het leven, ook voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Ik denk nog even aan het begin van vers 3. Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Rond 1950 was er een hele grote geestelijke herleving, een opwekking, op de Hebriden. De Hebriden zijn een eilandengroep aan de noordwestkant van Schotland. En daar waren twee oude dames van 82 en 84. De een was blind en de andere die had reumatiek. En ja, je zou zeggen, naar de mens gesproken waren ze niet krachtig. En dat was ook heel duidelijk. Maar deze twee oude dames, die bewogen waren met het lage geestelijk niveau van het eiland waar ze op leefden. Dat ze zagen dat mensen van de kerk weggingen, de wereld introkken. Dat de dienst van God achteruit ging en achteruit ging. Ze gingen op de knieën en ze volharden. En een van de teksten waar ze lange, lange tijd op hebben gepleit, elke dag opnieuw was dit woord wat God zei. Ik zal water, dus mijn geest, gieten op het dorstige en beken op het droge. En na jaren van gebed kwam zo rond 1950 het moment dat de vervulling kwam van de belofte van God, waar ze zo lange tijd met volharding en in geloof hadden gebeden. En dat hele eiland veranderde geestelijk. De geest van God kwam als water. Op de dorstigen, de gelovigen die uitzagen en baden voor de vervulling. Maar ook als beek op het droge. Mensen die zonder Jezus Christus leefden. Ze kwamen tot geloof. Soms waren ze onderweg. In de auto of op de fiets of gewoon bezig met werk op het land. En de geest van God kwam over hen en overtuigde ze op het land, op de fiets, onderweg, van zonde. En als ze mensen ontmoeten, dan vroegen ze, wat moet ik doen om behouden te worden? Hetzelfde wat we lezen in Handelingen 2 gebeurde daar rond 1950 op grote schaal daar in het gebied van de Hebriden. En hoe begon dat? Met twee oude dames die het woord van God geloofden en volharden. Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. En God werkt dat nog verder uit. En dan zegt hij over die kinderen en de nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. Het is een beeld wat voor Israël heel duidelijk is. Kijk, in Nederland hebben we mooie weilanden. Dat is allemaal mooi gras. Maar hoe is dat vaak in Israël? Dan heb je hier een graspol en 10 centimeter verder heb je een graspol. Het is niet mooi één groene massa, maar hier is wat en daar is wat. Wat is nou de strekking ervan? Ze zullen uitspruiten tussen het gras. Als de regen van de geest van God komt, dan zullen al die graspollen heel veel nieuwe scheuten krijgen. En iedere scheut is als het ware het beeld van een nieuwe gelovige. Een nieuwe gelovige uit de volgende generatie. En dat is ook hetzelfde. Populieren langs de beken. Populieren zijn snelle groeiers. Die gaan snel omhoog, maar hebben water nodig. Natuurlijk, alle planten en alle bomen hebben water nodig, maar populieren en ook wilgen, een andere vertaling geeft wilgen in plaats van populieren, die laten ons zien dus dat als die geest van God komt en hij raakt kinderen en nakroost aan, als de geest van God als beken op het droge, dat natuurlijk dat geestelijke doden komt, dan gaat er niet één scheutje komen, dan gaan er honderden scheuten komen, dan gaan er duizenden scheuten komen. Die populieren gaan krachtig groeien. En je ziet dat ook in het laatste vers, vers 5, dat de een die zal het zeggen, ik ben van de Heere, en de ander die noemt zich, en een derde die gaat op zijn hand schrijven van de Heere. En ja, dat was een paar duizend jaar geleden soms de gewoonte dat soldaten of slaven die in hele goede relatie, een goede verbondenheid hadden aan de veldheer of aan hun meester, de naam van de meester in hun hand tatoeëerden. Nou, dat beeld zit hier eigenlijk achter. Een derde zal op zijn hand schrijven van de Heere en de naam van Israël aannemen. Dus er gaat dan, zegt God, die belofte die hij dus geeft in vers 3, 4 en uitwerkt in 5, er gaat dan iets machtigs gebeuren. Maar dat gaat niet vanzelf. In Zacharia 10 vers 1 lezen we dat God zegt, vraag van de Heere regen in de tijd van de late regen. Met andere woorden, het gaat niet vanzelf. In die tijd van Zacharia 10 was de late regentijd aangebroken, alleen er kwam geen regen. En daardoor ging Israël naar de afgoden toe en naar de waarzeggers. En God zegt, daar moet je niet zijn, je moet bij mij zijn. Hij zegt, vraag de Heere om regen in de tijd van de late regen. Nou, we zou kunnen zeggen, wij leven in de tijd dan van die late regen. We zijn zo langzamerhand die eindtijd ingegaan. We weten niet exact waar we zitten, maar de signalen in het hele wereld gebeuren, die laten dat zien. En God zegt, vraag mij juist ook voor die situatie waarin wij leven, om het water van mijn geest. En God zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste, buiten mij is er geen God. Bij mij moet je zijn. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik geef de regen. Ik geef de regen van mijn geest. Zo wil God Israël bemoedigen. En zo wil God ook de gelovigen van vandaag bemoedigen. Maar hij zegt wel, vraag. Vraag. Doe je mond wijd open. Roep tot mij. En ik zal je antwoorden en ik zal je bekendmaken grote en machtige dingen waarvan jij niet meet. Roept u mee, zodat de gemeente van de Heer Jezus Christus, bestaande uit mensen uit allerlei kerken en gemeenten, die als kenmerk heeft dat Jezus Christus hun Heer en Heiland, Verlosser en Koning is, opdat die zal gaan roepen in deze tijd om die geest, opdat uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Amen. Gelukkig zijn die eerlijk van gemoed. על ההר גבוה עלי לך ציון מבשר ציון הרימי בכוח קולך אל תירא

blessings are yes and amen to those who are in the Messiah. All of God's promises are yes and amen in Yeshua, our Mashiach. All of God's promises are yes and amen to those who are in the Messiah. All of God's promises are yes and amen. התקווה הוא המלך, התשובה